बार गुजरी है तुम आए हो न शबे इंतजार जुनून में जितने भी गुजरी बकार गुजरी है हजार गुजरी है तुम्हारे हो न शबे इंतजार बहुत नागवार गुजरी है तुम्हारे हो न शबे इंतजार यार गुजरी है तुम्हारे हो न शबे बहार गुजरी है तुम्हारे हो न शबे गुजरी है तुम्हारे हो न शबे इंतजार गुजरी है तलाश में है सहर बार बार गुजरी है तुम्हारे हो न शबे इंतजार गुजरी है।